Michał Dworczyk. Francja stanęła, strajkują kolejarze i piloci. Rozpoczyna się proces Marokańczyka oskarżonego o przynależność do tzw. Państwa Islamskiego. Za pół godziny Murat T. zasiądzie na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Katowicach. Odpowie za udział w międzynarodowej organizacji terrorystycznej. Grozi mu do 8 lat więzienia. Oskarżony od 2014 roku podawał się za uchodźcę z Syrii. Marokańczyk przebywał w Katowicach, Rudzie Śląskiej, a także na terenie Austrii, Grecji i na Węgrzech. Został zatrzymany przez ABW we wrześniu 2016 roku. Jego celem było m.in. poważne zastraszanie wielu osób z krajów Unii Europejskiej. Miał on także powiązania z terrorystami odpowiedzialnymi za zamachy w Paryżu w 2015 roku. Miał pełnić rolę zwiadowcy. Marokańczyk przyjechał przez Czechy do Polski, do Rybnika, gdzie został zatrzymany 5 września 2016 roku. Od tego czasu na wniosek prokuratury jest tymczasowo aresztowany. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Murat T. miał w telefonie instrukcję, jak skonstruować urządzenia wybuchowe, a także zdjęcia obiektywów, w których bomby miały być podłożone. Będą msze w kolejne miesięcznice smoleńskie, zapowiada szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, gość radiowej Jedynki. Jak podkreślił, obchody 8. rocznicy katastrofy Tu-154 za tydzień kończą tylko pewien etap tych uroczystości. Postawienie pomników wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej, potem pomnika pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego kończy na pewno pewien etap, ale myślę, że ten wymiar religijny na pewno będzie w dalszym ciągu kontynuowany. Msze święte każdego poranka 10 i potem msza święta w katedrze to jest coś, co na pewno będzie kontynuowane. Jacek Sasin przyznał, że do 10 kwietnia nie poznamy końcowego raportu podkomisji smoleńskiej o przyczynach wypadku prezydenckiego Tupolewa. Mówił o tym w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jacek Sasin podkreślił, że taki dokument musi być starannie przygotowany. To MON powinien kontynuować pracę nad ustawą degradacyjną, uważa szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W piątek przepisy zawetował prezydent Andrzej Duda. Minister Dworczyk w radiowej Trójce był pytany, kto powinien przygotować nowe rozwiązania. Gospodarzem tej ustawy jest Ministerstwo Obrony Narodowej i wydaje mi się, że powinno tę pracę dokończyć. Ja nie widzę przesłanek, dla których Ministerstwo Obrony miałoby się wycofywać z tego ważnego zadania, symbolicznego, ale też bardzo praktycznego. Zastrzeżenia prezydenta budziło m.in. pozbawianie stopni wojskowych wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Władimir Putin rozpoczyna dwudniową wizytę w Ankarze. Rosyjski przywódca będzie rozmawiać z prezydentami Turcji i Iranu, m.in. o sytuacji w Syrii. Dzień przed przyjazdem prezydenta Rosji tureckie władze wydały nakaz aresztowania duchownego Fethullaha Gulen'a i 7 innych osób w związku z zabójstwem rosyjskiego ambasadora w Turcji w 2016 roku. Zgodnie z tureckimi mediami 8 osób objętych nakazem aresztowania zleciły zabójstwo Andrzeja Karłowa. W związku z morderstwem rosyjskiego ambasadora do tej pory zatrzymano 7 innych osób, w tym 3 policjantów. Dyplomata został postrzelony podczas otwarcia wystawy w Ankarze w grudniu 2016 roku. Kilkadziesiąt minut później zmarł w szpitalu. W chwili oddania strzału jego zabójca, turecki policjant, który nie był wówczas na służbie, krzyczał m.in. nie zapominajcie o Aleppo. Było to odniesienie do udziału Rosji w wojnie w Syrii. Za śmierć rosyjskiego ambasadora Ankara obwiniła organizację Fethullaha Gülen'a, islamskiego duchownego, który od lat mieszka na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Podróże we Francji są dzisiaj koszmarem. Strajkują piloci i kolejarze. Najtrudniejsza sytuacja jest na kolei, ale to dopiero początek kłopotów. Związkowcy planują 2 dni strajku, 5 razy w tygodniu i tak przez 3 miesiące. 2 są główne przyczyny strajku kolejarzy. Zniesienie przywilejów zawodowych, w tym gwarancji dla nowo przyjmowanych do pracy zatrudnienia do końca życia profesjonalnego oraz otwarcie rynku przed konkurencją także zagraniczną. Piloci Air France domagają się 6% podwyżek. Kursuje co 5 pociąg regionalny, 1/8 ekspres TGV. Najbardziej ruchliwa linia kolei podmiejskiej w Europie ROR, a co 2 skład. Inne rzadziej, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę. Jednemu z pasażerów udała się rzecz wyjątkowa. Jeszcze wczoraj wymienił bilety na bieżące. To mi pozwoli na uniknięcie w najbliższych dniach katastrofy, bo jeśli nie wróciłbym do Paryża, to byłbym tutaj uziemiony na kilka dni. Inny nie miał tego szczęścia. Podróżny z Alzacji znalazł się w potrzasku w Marsylii. Proponowano mi miejsce w pociągu we czwartek. Muszę 2 noce dłużej zostać w hotelu. Kto za to zapłaci? Strajk ma potrwać do czerwca włącznie, po 12 dni w miesiącu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 9. Do południa. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Jak się mają Państwo po świętach? My cudownie. Yourself, Morciba. Jeśli zostało Państwu dużo jedzenia to po świętach, to przypominam, że mazurki utrzymują świeżość dość długo, a większość smakołyków można zwyczajnie zamrozić. Można też się podzielić, a kilka wskazówek, jak nie wyrzucać jedzenia po świętach, podam Państwu w trzeciej godzinie audycji. Do południa. Ale zaczniemy jak zwykle od informatora ekonomicznego. Za kilkanaście minut dziś Arkadiusz Ekiert. Kwadrans przed dziesiątą, Wioletta Myszkowska i historia pewnej piosenki. Jeśli Państwo rozpoznali, to dobrze Państwo rozpoznali. Śpiewała Florence Welch za mniej więcej pół godziny, trochę więcej i piosenki, i o tej piosence. Drugą godzinę zaczniemy również muzycznie od płyty tygodnia. Wiedzą Państwo co dziś? Ja wiem, ale powiem dopiero po dziesiątej. Trójkowy detektyw, dziś odcinek hipnotyczny, a u Ryszarda Jaźwińskiego w fajnym filmie gościem będzie dziś Rafał Morto, kwadrans przed jedenastą, a po jedenastej między innymi o drapaczach chmur. And this was the tallest building in the world. Był to najwyższy budynek na świecie. For three days. Przez trzy dni. Ale nie tylko tych nowojorskich, no i to prawie wszystko. Po dziesiątej będzie też gość, no i wiosna chyba już przyszła na całego, czyż nie? Yeah.

wchodził do naszego życia i do świata rodziców, to były właśnie takie wątpliwości dotyczące tego, czy osoby dobrze zarabiające powinny z tego korzystać. Tak. Pamiętamy, że niektórzy politycy nawet deklarowali, że co prawda im się należą, ale oni nie będą brali. No, ciekawe, już, czy ktoś to zweryfikował. No więc właśnie, też bym był ciekawy, bo w każdym razie wtedy, pamiętam, była taka mowa, że dajemy wszystkim, bo tak jest sprawiedliwie, a ci, którzy czują jakąś niestosowność tego, no to powinni sami zrezygnować. Ale to nie do końca tak wszystkim, bo osoby samotnie wychowujące dzieci. No więc właśnie, oczywiście, i to jest to są te dziury w systemie, które powodowały, że ten system miał swoje luki. Ekonomiści zwracali uwagę, że może to skłaniać kobiety do rezygnacji z pracy i prowadzić do dezaktywacji zawodowej. To się rzeczywiście stało. Wtedy to, co prawda, mówiono, że oczywiście, że nie, no nikt z takich powodów nie będzie rezygnował z pracy, no ale okazało się, że dla tam około 100 tysięcy kobiet okazało się to wystarczającym powodem, żeby zrezygnować, co w naszej sytuacji na rynku pracy no jest pewnym problemem, bo brakuje rąk do pracy, w związku z czym to też jest pytanie o ten model wspierania rodziny. I to też właściwie można byłoby zapytać, jak to powinno funkcjonować. Były projekty, żeby to jednak robić w systemie podatkowym, żeby ci pracujący mieli odliczenia, które jakby dawały im te pieniądze w formie zwolnień podatkowych, no ale wiadomo, że w sensie politycznym ten żywy pieniądz miał większy wymiar, bo on był taki widoczny i z tego powodu mam wrażenie, że tak został system 500+ zaprojektowany. Solaris to taka firma, flagowa polska firma produkująca autobusy. Jesteśmy potentatem w Europie, jeśli chodzi o produkcję autobusów. I ta prywatna do tej pory firma jest wystawiona na sprzedaż. To szansa czy zagrożenie? No, to wszystko pytanie, dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie. Na pewno dla firm, inwestorów zainteresowanych no jakimś takim atrakcyjnym obiektem przejęcia, to na szansa. Pewno jest szansa. To jest rzeczywiście firma wyjątkowa. Prowadzona przez rodzinę, że przez wiele lat, tak, prawda? Tak, no jest właśnie firma rodzinna, ale ona daje dowód, że tak Polak potrafi. To znaczy, że to był scenariusz taki troszeczkę w stylu, można powiedzieć, tak jak kiedyś podziwialiśmy, że Japończyków, że oni tak podglądali, jak inni coś robią, a potem robili to lepiej i wygrywali. To tutaj też była taka sytuacja, był pan Krzysztof Olszewski, który pracował w niemiecki długi czas jako inżynier chyba w niemieckim MAN-ie i jakby poznał od kulis biznes autobusowy, jak się produkuje autobusy, i wrócił z tą wiedzą i stworzył firmę najpierw we współpracy z Niemcami, a potem już ją prowadził sam, w której okazało się, że był lepszy, to znaczy bardziej innowacyjne były te autobusy, potrafił wygrywać nawet na rynku niemieckim przetargi, oferując swoje autobusy, co też było takim dosyć niezwykłym. W sumie więc to była taka piękna historia, ale no niestety rodzinne firmy mają to do siebie, że przychodzi czas na emeryturę. To znaczy, że rozmaite problemy rodzinne przekładają się na firmy i tutaj też mamy taką sytuację i to jest chyba powód główny, dla którego ona zostaje wystawiona na sprzedaż. Słychać, że ten model tej sprzedaży jeszcze nie jest określony, czy to jest pozyskanie inwestora, który byłby takim tutaj głównym napędem, czy sprzedaż całej firmy. Będziemy się przyglądali. O tym, że polskie porty lotnicze forsują pomysł, by lotnisko w Radomiu było portem pomocniczym dla lotniska Chopina, wiemy już od stycznia. Mówiliśmy o tym również w naszych programach. Okazuje się teraz, że specjalny raport przygotowywany w związku z tym pomysłem obnaża wiele poważnych problemów. Szczegóły znajdziemy w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu. Znalazłem tam takie stwierdzenie, że gdyby ten port w Radomiu lotniczym miał rzeczywiście pomóc lotnisku Chopina, no to trzeba byłoby go wybudować tak naprawdę od podstaw. Tak, a to jest jeszcze na dodatek taki port właśnie w mieście, więc to takie problemy by doszły już w Radomianie buntowali się przeciwko temu, bo tam były pomysły, żeby ten port, ten tam pas wydłużać, no rozbudowywać. No. To jest przykład właśnie sytuacji, w której mamy do czynienia z projektem gospodarczym lansowanym i forsowanym przez polityków, którzy nie odpowiadają za ten sektor. To znaczy, tam jest senator Adam Bielan, minister Suski, to są dwaj politycy z Radomia, w sensie, że to jest ich elektorat. I oni sobie, że tak powiem, pewną historię wymyślili i są w stanie politycznie przepchnąć ją, wymusić na tym, żeby polskie porty lotnicze przejęły te lotnisko, które jak wiadomo stało się już przedmiotem żartów. No i żeby narzucić właściwie zmienić model polskiego rynku lotniczego pod kątem właśnie potrzeb tego akurat lotniska, które okazało się no jakimś gospodarczym fiaskiem od samego początku. Dobra wiadomość, panie Adamie. Do wakacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza podpisać 19 umów na budowę nowych dróg. Drogowcy po prostu przyspieszają z ekspresówkami. To dobrze, że mają taki zamiar, tylko życzę im powodzenia, dlatego że dotychczasowa sytuacja w dziedzinie przetargów drogowych jest taka, że coraz częściej ogłaszane są przetargi, do których nikt nie jest, że tak powiem, nikt nie jest w stanie sprostać wymaganiom w sensie cenowym. To znaczy, że jeżeli kiedyś mieliśmy sytuację, że firma, że generalna dyrekcja ogłaszała przetarg i mówiła, że ma budżet, dajmy na to 100, to były firmy, które były w stanie za 70, za 60 te zadanie zrealizować. A teraz pojawiają się najtańsze oferty typu 110. No tak, tylko że te firmy, które proponowały 60, 70 później wkrótce bankrutowały. No jeszcze nie wszystkie, ale oczywiście był taki wyścig. Teraz firmy nauczone tym, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która się okazuje niezwykle kosztowna. To znaczy przeciąganie programu budowy, odwlekanie tych wszystkich rzeczy, komasowanie tego wszystkiego na jeden moment powoduje takie spiętrzenia po stronie wykonawców, że oni nie będą w stanie znaleźć i pracowników, bo i to jest, i nie będą w stanie zapewnić sobie odpowiedniej logistyki materiałów i surowców. I bardzo bym chciał, żeby przynajmniej część z tych planów została zrealizowana, bo całe na pewno nie. Temat muzyczny, a jakże na koniec, ale powiązany ściśle z finansami, z gospodarką. Płyty winylowe, panie Adamie, sprzedają się coraz lepiej i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Roczny budżet tego biznesu to $1 miliard. Tak, to jest fascynujące, że pewne to, co wydawało nam się, że pożegnaliśmy te winyle No kto pożegnał, ten pożegnał, ja jeszcze wiem, mam. No tak, ja też je trzymałem i to też właśnie przeżyłem na własnej skórze, ponieważ trzymałem je tak trochę pamiątkowo i trzymałem gramofon, który odgrzebał mój syn i on jest teraz wielbicielem właśnie winyli i kolekcjonerem i to jest właściwie teraz taka szalona moda i bardzo... Ale właśnie to sentyment, moda? No bo przecież... No więc właśnie, ale wydawałoby nam się, że w sensie użytkowym no te wszystkie, że tak powiem, cyfrowe pliki są no, wygodniejsze, to są, prawda? Maleńkie, wygodne, ale jest pewna trochę taka celebracja. A melomani twierdzą, że dźwięk, jaki dobra płyta to daje, to jest nie do podrobienia w cyfrowej wersji. Idziemy słuchać winyli. Adam Grzeszak, Arkadiusz Brzechiel. Dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Natural Blues to Moby, a teraz też piosenka, to znaczy o piosence. Trochę będzie bajkowo, a zaczniemy tak dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej i z nieco innej perspektywy. Popkultura daje nam dziś możliwości spojrzenia na baśnie innymi oczami, oczami czarnych charakterów. O tym dziś Violetta Myszkowska i Florence Welch z zespołu Florence and the Machine. Powiem wam piosenkę. Kinematografia wyjaśniła nam już, dlaczego Diabolina z baśni o śpiącej królewnie, w tej roli Angelina Jolie, została tą złą czarownicą. He did this to me, so he would be king. Twórcy serialu dawno, dawno temu demolują nasze wspomnienia z dzieciństwa w każdym odcinku. Tutaj królewna Śnieżka używa mrocznej magii, współczujemy Cruelli de Mon, a kapitan Huck może wyjść na ludzi. Well, my manners, we haven't been formally introduced. Killian Jones, what are you doing aboard my ship? Kiedyś wystarczyło powiedzieć, że zła królowa chciała zabić Śnieżkę z zazdrości o jej urodę. Dzisiaj mamy mnóstwo pytań. Dlaczego właściwie jej zazdrościła? Dlaczego czarny charakter stał się czarny? I czy miałby szansę stać się tym dobrym? Z odpowiedzią śpieszą artyści. W 2012 roku na ekrany kin wszedł film Ruperta Sandersa Królewna Śnieżka i Łowca. Zebrał mieszane recenzje, ale uwagę na pewno przykuła Charlize Theron w roli złej królowej Raveny. She's no good to me in the dark forest lost. I need her heart. Skradła show i serca, można powiedzieć, nie tylko krytyków i widzów w kinie, ale także Florence Welch, która została poproszona o napisanie piosenki do filmu. I think of the audience, let them to be slightly afraid. W wywiadzie dla telewizji MTV artystka powiedziała: Królowa Ravenna to niesamowita postać. Jest głodna życia, a jednocześnie wewnątrz jest martwa. Konfrontuje się w niej piękno i ostatecznie śmierć. Kreacja tej bohaterki w filmie na tyle zafrapowała artystkę, że postanowiła napisać tekst piosenki nie z perspektywy królewny Śnieżki, ani tym bardziej z perspektywy łowcy, ale złej królowej. O ile twórcy filmu dali Ravennie motywację do działania, Charlize Theron pokazała jej charakter i emocje, Welch dodała jej jeszcze więcej głębi. Wahania, niedosytu i tęsknoty. Tego, czego królowa na ekranie pokazać nie mogła. To wszystko zawarło się w piosence Breath of Life. Touch of heavenly light, but all the choirs in my head say, oh. To get a dream of life again, a little vision of the sun in the air, but all the choirs in my head say, oh. But I need one more touch, another taste of heavenly rush, and I'll believe. I believe this soul. And I need one more touch, another taste of divine rush. And I believe it's so. Breath of Life z filmu Królewna Śnieżka i Łowca. Piosenkę napisały Florence Welch i Isabel Summers. Orkiestracją zajął się kompozytor James Newton Howard. No i potężny chór, proszę Państwa, aż 60 głosów. A tu w tle już grają Momo i Pablo Pavo. Różowy niebieski, Momo i Pablo Pavo od tygodnia na liście przebojów trójki. 5 minut, drodzy Państwo, zostało do serwisu o 10:00. No to jeszcze Morrissey. This is the coast of town that they forgot to close.